بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. باب صفة الصلاة، صفة يا صلاة. يستحب إلى بندزة أو إن سنشوى أن يأتي إليها كوجة كوني صلاة بسكينة ووقار، kwa utulivu na heshima. Waqar ni utulivu wa ndani ya nafsi, sakina utulivu wa taharukat. Kwa hiyo bisakina tinu waqar, kwa utulivu naweza kusema na heshima. Fa idha dakhala almasjida, imekuja hadithi idha ataitum salata fa'tu wa alaykum as-sakina وعليكم السكينة والوقار، السكينة والوقار. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. mtakapokuja kwenye sala njoni kwa utulivu, kile mtakachokipata mtakachokiwahi basi salini, na mtakachokikosa timizeni. Kwa hiyo kuna adabu khasa ya kuja kwenye sala, ile mambo ya kukimbilia paka wakati mwingine mtu anakosa mwelekeo, pengine anaanguka na vitu vingine, huu si utaratibu wa kufata jamaa. Ile as-sa'y ila salah au al-isra' ila salah inatakana iwemo ndani ya moyo, yani baada tu ya kusikia adhana ukimbilie kwenye sala, na sio tayari imam kisha kwa kwenye rukuu na wewe unakimbilia katika utaratibu kama huo. فإذا دخل المسجد أتكفوينجيا مسكتيني قال أسيمي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وجنا لالله صلاة سلام زيوي جويا مجيوم بوا الله، اللهم اغفر لي ذنوبي ايوي الله نسميه ميمي مذن بيانغو وافتح لي أبواب رحمتك نا ونفنغولي ملانغو يا رحمة زاكو. وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، na atangulize mguu wake wa kulia wakati wa kuingia ndani ya msikiti. Atangulize mguu wake wa kulia na maneno ndio hayo hapo: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatika. Kwa hiyo wayuqaddimu al-yumna lidukhuli al-masjid, na atatanguliza mguu wa kulia kwa ajili ya kuingia msikitini. Wal-yusra lil-khuruj minhu, na mguu wa kushoto wakati wa kutoka msikitini. Unapotoka unatanguliza mguu wa kushoto, na wakati wa kuingia msikitini unaingia na mguu wa kulia. Wakati wa kuingia utasema Allahumma iftah li abwab rahmatika, lakini wakati wa kutoka yaqulu hadha dhikra illa annahu yaqul, ataisoma dhikri hii kwa maana mwanzo kama tulivyoona bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lakini badala allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik atasema allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab fadlik, au kama ilivyokuja katika riwaya as'aluka min fadlik, as'aluka min fadlik, nakuomba katika fadla zako, maana yake nakuomba fadla zako. Kama warada dhalika fil hadith, ambayo hadithi hii iko katika musnad wa Imam Ahmad. Fa idha qama ila as-salah, atakaposimama kuelekea kwenye sala, yani sasa anasimama kwa ajili ya utekelezaji wa sala, qala Allahu akbar, atasema Allahu akbar. Haya maelezo yake tumesha yatanguliza kuyazungumza kwa ukunjufu na tumeona maelezo ya Ibn al-Qayyim rahimahullah alivyoeleza juu ya kwamba hakuna maneno yoyote ambayo yatakayotangulizwa kabla ya Allahu Akbar. Kwa hiyo hakuna haja ya kuyakariri kwa kuwa tayari tumeshazungumza. Mwenye kuhitaji atarejea katika durus zilizopita. Fa idha qama ila sala, atakaposimama kwa ajili ya sala, qala Allahu Akbar wa rafa'a yadayhi ila hadhwi mankibaihi, na atanyanyua mikono yake kwenye mkabala wa mabega yake, au ila shahmatai udhunaihi, au kwenye shahmatai udhunaihi, nyama hizi za chini hizi hapa za masikio, sehemu ambazo zinazowekwa vile vijipambo pambo vya kina mama, hizi ndio shahmatu al-udhun. Kwa hiyo ataweka mikono yake hadhwa mankibaihi, umkabala wa mabega yake mawili, bimaana chini ya kiganja hichi kitakuwa kwenye mkabala wa mabega, na ncha za vidole zinakuwa kwenye mkabala wa masikio yake, yani kwenye nyama hizi za chini ya sikio, ndio shahmatai udhuni, yani malana minal udhun, yale zile nyama nyama zilizokuwa laini katika sikio ndio zinaitwa shahmatai al udhunaini. Kwa hiyo maneno hayo, yani wayarfa'u yadaihi ila hadhwi mankibaihi au ila shahmatai udhunaihi fi arba'ati mawadhi'a, atanyanyua mikono yake mkabala wa mabega au hadi, yani mkabala wa masikio yake, katika sehemu nne, fi arba'ati mawadhi'a, atanyanyua katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza, inda takbirati al-ihram, wakati wa takbirati al-ihram, Allahu Akbar, utaashiria kwa mikono, utanyanyua mikono. Wa inda ruku', na wakati wa kurukuu, yani wakati unapoinama, kabla ya kuinama utanyanyua mikono, hadhwa mankibain au ila shahmati al-udhunain. Wa inda rafi minhu, na kutoka kwenye rukuu, unapoinuka kutoka kwenye rukuu. Wa inda al-qiyam min at-tashahhudi al-awwali, wa inda al-qiyami min at-tashahhudi al-awwali, na vile vile utanyanyua mikono wakati utakapoinuka kutoka kwenye tashahhudi ya kwanza, kwenye tahiyatu ya kwanza, kama sahhat bidhalika al-ahadithu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama. Kwa hiyo hizo ni sehemu nne ambazo utanyanyua mikono wakati unapotaka kutekeleza ibada, yani kutoka kwenye takbiratul ihram, Allahu Akbar, na utanyanyua mikono. Na wakati unapotaka kurukuu, Allahu Akbar, utanyanyua mikono. Na unapoinuka kutoka kwenye rukuu, utanyanyua mikono. Na kwenye tashahudi ya kwanza, unapoinuka kwenye tashahudi ya kwanza, tayari umeshakata tahiyatu ya kwanza, unapoinuka kwenda kwenye rakaa ya tatu kwa swala za rakaa tatu, basi utanyanyua mikono. Na ipo riwaya ambayo inathibitisha kwamba Mtume SAW alikuwa akinyanyua min kulli khafdhin wa raf'in, kila kwenye mwinuko na mwinamo. Lakini hii ndio ambayo yenye nguvu min aqwali al-ulama. Wayadhau yadahu al-yumna ala al-yusra tahta surratihi au fawqaha au ala ra'sihi. Hapa Sheikh katumia ikhtisar shadid, katumia mukhtasar mkubwa sana, lililo thibiti ambalo halina khilaf ni kwamba katika swala kuna kufunga mikono, na mitume waliamrishwa kufunga mikono, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katuamrisha na sisi tukaposali tufunge mikono. Lakini riwaya zilizokuja riwaya ya chini ya kitovu ni dhaifu, na riwaya ya juu ya kitovu vile vile ina walakin. Lakini riwaya ambayo ni asahu, kama ambavyo walivyozungumza maulama akiwemo Ibn Uthaymeen rahimahullah, amethibitisha kwamba ya juu ya kifua ndiyo ambayo yenye nguvu iliyothibiti, na Sheikh Nasruddin al-Albani kaliweka wazi hilo katika kitabu chake cha Sifatu as-salati, Sifatu salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo asahu ni kufunga juu ya kifua. Wakati huo akishafunga mikono, kutakuwa na dua ambayo inaitwa duau al-istiftahi, dua ya kufungulia sala. Hapa ameitaja wa yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Subhanaka allahumma wa bihamdika, utakatifu ni wako ewe Allah na shukrani zote njema ni zako. Wa tabaraka smuka, na litukuke jina lako au limetukuka jina lako. Wa ta'ala jadduka, na utukufu wako umekuwa juu kabisa. Wala ilaha ghayruka, na hapana mola asiye kuabudiwa kwa haki asiyekuwa wewe. Au ghayruhu mina alistiftahati alwarida ani nabii sallallahu alaihi wasallam. Au dua nyingine miongoni mwa zile istiftahati zilizopokelewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mojawapo allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib, allahumma naqini min al-khataya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, allahumma ighsilni min khatayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Hii ni miongoni mwa dua al-istiftah. Nyingine, wajahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-arda hanifan wama ana min al-mushrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ni miongoni mwa dua maarufu, na kuna dua ambazo zimethibiti hasa katika sala za usiku. Mfano, allahumma rabba jibraila wa mikaila wa israfil fatira as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi min alhaqi biidhnika innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Na nyinginezo ambazo ni nyingi zilizothibiti. Na al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah amethibitisha au alisema kwamba inapendeza kutanawa, maana kikuleta katika swala hii aina hii na swala nyingine aina nyingine ya istiftah. Nadhani kwa ukunjufu zaidi turejee katika vitabu vikubwa hapa, kama tulivyosema kitabu kimekuja kwa mukhtasar zaidi. Tayib, baada ya istiftah, thumma yata'awadhu wa yubasmilu, thumma yata'awadhu, kisha atata'awadh, ataomba ulinzi. Na ta'awuz ni kuomba kulindwa, iltijau ila Allah ni kumwelekea Allah tabaraka wa ta'ala, kumwelekea Allah tabaraka wa ta'ala kwa kukuhifadhi na madhara, kukuhifadhi na madhara. Kwa hiyo, na kuna neno liadha, yani aludhu bika, hii ni kuomba, ni kujiegemeza kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa kutaka ya khairi. A'udhu bika, manake ni kuegemea kwa Allah kwa kutaka kulindwa na shari. Aludhu bika, manake na kuelekea Allah kwa kutaka ya khairi. Nadhani yako wazi hayo. Kwa hiyo akisema thumma yata'awadh, manake ataomba kulindwa na shaitan arrajim. Wa yubasmilu, na atasema bismillah, ambayo haya yote yanasemwa kwa siri kama ambavyo hadithi zilivyo maarufu. Wa yubasmil, na kuna tofauti ya basmala, ikija neno basmala na ikija samillah. Ikija samillah kusudio ni kusema bismillah. Lakini ikija basmala, basmala kusudio ni kusema bismillahir rahmanir rahim. Wazi? Wa yaqra'u al-fatihata, na atasoma suratul fatiha. Atasoma suratul fatiha wa yaqra'u ma'aha, na atasoma pamoja na suratul fatiha fi rak'ataini, katika rak'a zake mbili al-ulayaini za mwanzo, yani katika rak'a mbili za mwanzo, mina ar-ruba'iyat, katika sala za rak'a 4 wa thulathiyya. Wa yaqra'u ma'aha fi rak'ataini, na atasoma pamoja na suratul fatiha katika rak'a mbili al-ulayaini za mwanzo, rak'a mbili za mwanzo, mina ar-ruba'iyya, katika swala za rak'a 4. Za rak'a 4 huitwa ar-ruba'iyya. Wa ath-thulathiyya, na swala ya rak'a 3 ambayo ni swala gani? Al-maghribi. Ruba'iyya ni swala ya dhuhri, swala ya al-asri na swala ya isha. Hizi atasoma pamoja na suratul fatiha, atasoma na sura nyingine, suratan, atasoma sura yeyote ile, yani katika sura al-Qur'an. Akasema takunu fil fajri, itakuwa katika swala ya al-fajri, min tiwali al-mufassal, katika zile tiwali al-mufassal. Al-mufassal kama alivyozungumza maulama ni kuanzia surati al-hujurat kuja hadi juzu amma. Hii inaitwa mufassal, manake ni sura zilizokuwa na upambanuzi. Tayari, kwa hiyo akisema tiwalu al-mufassal ni kutoka surati al-hujurat kuja, lakini zile zilizokuwa sura ndefu ndefu katika swala ya al-fajr. Wa fil maghrib min qisarihi, na katika swala ya maghribi atasali kwa kutumia sura fupi fupi, yani fupi fupi katika mufassal. Wa fil baqi, na katika sala zilizobaki, fi awsatihi, yani atatumia awsat za mufassal. Yani hii haipaswi kwamba iwe ndio siku zote. Imethibiti katika sala ya maghribi ambayo ndio sala inakuwa fupi, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma surati Tur. Alisoma surati Tur. Na surati Tur hazipungui aya 50. Kwa hiyo hii ni ushahidi kwamba hili si jambo la dawam, la kudumisha, kwamba siku zote usome sura fupi fupi au siku zote kusoma sura ndefu ndefu, lakini kuna hali ya tawassut. Ama swala za rak'a 4, sunna imethibiti kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitumia sura za viapo sana, wasamai wanajmi wa, yani sura zenye viapo, walaili wadduha, sura kama hizi alikuwa akizitumia sana katika swala za rak'a 4. Yujhiru fil qira'ati laylan, atadhihirisha kisomo, yani atadhihirisha katika kisomo chake, laylan, katika swala za usiku, wa yusirru biha, na atasirisha kisomo chake, naharan, katika swala za mchana. Illa aljum'a, illa aljum'ata wal 'ida, isipokuwa ijumaa na Eid, ni swala za mchana lakini hudhihirishwa qira'a, ni swala za mchana lakini hudhihirishwa qira'a, wal kusuf, na swala ya kusufu, kusufu shamsi, sawa, huwa ni mchana bila shaka, lakini hudhihirishwa qira'a, wal istisqa, na dua ya kuomba mvua, yani swala ya kuomba mvua. Swala hizi zitadhihirishwa qira'a hata kama zinasaliwa mchana. Bal imethibiti pia hata swala hizo za siri, ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika riwaya, yusmi'una ahyanan, wakati mwingine alikuwa akitusikilizisha, tulikuwa tukisikia sauti. Mathalan, anaweza kasoma sura ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, ikasikika sauti yake, lakini haendelei tena, labda pengine mpaka mwisho wa sura, isharatan ila anna ma yati ba'da kadha yakunu kadha, yani kama kutoa taalim kwamba kinachofuatia baada ya kitu fulani ni kitu fulani. Kwa ilikuwa kana yusmi'una ahyanan, imekuja katika riwaya kama hivyo katika swala za siri, eh? Wakati mwingine imamu anaweza kudhihirisha, lakini lisiyo jambo la kudumu. طيب ترجيه كوانزيه قاله ثم يتعوض ويبسمل ويقرا الفاتحه ويقرا معها في الركعتين كتابا لبيدا لكوندا سبيد سانا كوا بعضي يا اسكيلزاجي وانaweza kuwa hakupata vizuri. ثم يتعوض ويبسمل كيشا اتسمى اعوذ بالله نا اتسمى بسم الله كما تلبسمى ilivyothibiti ni kusoma kwa siri. Wa yaqra'u al-fatihata, na atasoma fatiha. Wa yaqra'u ma'aha, na atasoma pamoja na fatiha. Yani fatiha ni suratu al-fatiha, alhamdulillah mpaka waladhalin. Wa yaqra'u ma'aha fi rak'ataini, na atasoma pamoja na suratu al-fatiha katika rak'a mbili al-ulayaini za mwanzo. Mina ar-ruba'iyati, katika ruba'iyya aya za yani sura la bal sala za raka 4 wa athulathiyya na sala za raka 3, kwa maana katika sala za raka 4 raka 2 za mwanzo atasoma sura suratul fatiha pamoja na sura nyingine katika sura al-Quran. Wa athulathiyya bila bila sala ya maghribi ambayo ina raka 3, raka 2 atasoma suratul fatiha na suratan, na imekuja kwa nakira kuonyesha kwamba ni sura yoyote katika sura za Qur'an. Takunu fil fajri, sura hiyo itakuwa katika swala ya fajri. Min tiwalil mufassal, katika itoke katika tiwalil mufassal, sura zile ndefu ndefu za mufassal. Kama tulivyosema, miongoni mwa aqwali za maulama ni kuanzia surati Al-Hujurat kuelekea hadi surati Nas, hizo zinaitwa mufassal. Kwa hiyo kuanzia hapo anaweza kachukua sura zile ndefu ndefu na atasoma katika swala ya alfajiri. Wa fil maghribi, na katika maghrib, min qiswarihi, achukue katika sura fupi fupi za mufassal. Lakini hili kama tulivyosema, sio ala dawami, isiwe kwa kudumu, iwe ahyanan fa ahyanan. Tare, mara nyingine anachukua sura hii, mara nyingine anachukua ile, lakini yani iwe anadumu na kutekeleza sunna za kuchagua baadhi ya sura kama hizi zilizothibiti, isiwe moja kwa moja kwamba siku zote yani qul ya ayyuhal kafiruna qul huwa Allah. Hakuna utaratibu kama huo, lakini aende kwa ahyanan, atumie sura fupi fupi, ahyanan itokezee kwamba ni sura zile ambazo ni refu, kama ambavyo tumeona kwamba imethibiti katika swala ya maghrib Mtume صلى الله عليه وسلم alisoma surati Tur. Walbaqi min awsatihi, na sala zilizobaki yani soko wa maghrib na alfajri, hizi atachukua awsati, sura za kati na kati katika mufassal. Yujhiru fil qira'ati laylan, atadhihirisha katika kisomo kwa sala za usiku. Wa yusirru biha naharan, na atasirisha kisomo katika swala za mchana. Illa aljum'ata wal 'ida, isipokuwa ijumaa na idi. Wal kusufa wal istisqaa, na kusuf na istisqa. Kusuf ni juu yani sala ya kupatwa kwa jua, kumwomba Allah tabaraka wa taala afarij, yani kuondoa kuliondoa jua katika hali ile. Wal istisqa, istisqa ni dua ya kuomba mvua. Fa innahu yujhir, hakika yata atadhihirisha, manake atadhihirisha kisomo. Thumma yukabbir lirukuu, hapo tayari tumemaliza kisimamo . Kwa hiyo kisimamo kile katika raka mbili za mwanzo atasoma suratul fatiha pamoja na kisomo yani sura nyingine. Na kwa swala za usiku atadhihirisha, na swala za mchana atasirisha, isipokuwa swala hizo zilizovuliwa ambayo ni jumaa na Eid na kusuf na istisqa, hizo atadhihirisha hata kama zitasaliwa mchana. Na bila shaka swala hizi husaliwa mchana. Tayib. ثم يكبر للركوع كيشا اتبيغا تكبير نا تكبير معناه كان كسمى نيني الله اكبر وسمى الله اكبر للركوع كواجيل يا ركوع ويضع يديه على ركبتي على ركبتيه نا اتاويكا ميكونو yake juu ya magoti yake mawili ويجعل راسه حيال ظهره yani atakifanya kichwa chake kiwe sambamba na mgongo wake kiwe kimelingana na mgongo wake hapa kuna katazo la kuinama sana na kuna katazo la kuinua kichwa sana kwa hiyo hakikishe kwamba kichwa chake kiko sambamba na mgongo wake na itawezekana hivyo kama utarukuu na mikono yako ni ya kawaida nikisema mikono ya kawaida kwa maana si mikono mifupi sana wala si mikono mirefu sana mikono ya kawaida kwa kuinyosha huku kichwa chako kikiwa kinatazama maudhi'u sujud kwenye sehemu ya kusujudia jicho lako liwe linatazama katika sehemu ya kusujudia basi hapo mgongo utanyoka na kichwa chako kitakuwa sambamba na mgongo Tumefahamu? Ama kama utakuwa unatazama nje ya maudhi usujud, kichwa chako kitainuka. Na kama utakuwa kama wengi wetu, anatazama miguu yake, manake, itakuwa kichwa kimefanyaje? Kitapinda. Kwa hiyo kinachotakiwa ambayo ndio sunna, ya kunyosha mgongo ni kuhakikisha kwamba kichwa kiko sambamba na mgongo na jicho lako litazame maudhi'u sujud sehemu ya sijida yani pale ambapo utakapoangushia paji lako la uso wakati wa sijida tayib wakati wa kurukuu wa yakulu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim utakatifu ni wa mola wangu mlezi wangu aliyemtukufu wayukabbir wayukarriruhu na aikariri tasbihi hiyo aikariri tasbihi hiyo sio kwamba hasa ni kusema mara tatu bali ni kuikarir bali iwe chache zaidi ni hizo mara tatu hasa kama itakuwa zile dua za baada ya yani adhkar zilizokuja baada ya tasbihi hizi huijui kwa sababu kinachotakiwa katika ruku inatakiwa isminan na isminan min aqwali ulama yani katika kauli ya maulama ambayo haina khilaf wamehitaji takriban kwa madhhabu yote kuwa ni ruknun min arkani as-salah ni nguzo katika nguzo za swala kwa hiyo lazima utulizane katika ruku katika sijida katika yani i'tidal na katika kitako baina sijida mbili kwa hiyo ili utulizane maana yake kuwe na dhikri zisipungue tatu zisipungue subhana rabbiyal azim tayib baada ya hapo wa in qala ma'a dhalika fi ruku'ihi wa sujudihi na endapo kama atasema pamoja na dhikri hizo za subhana rabbiyal azim akisema pamoja na hizo fi ruku'ihi katika ruku'i yake wa sujudihi na katika sijida yake akisema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fa hasanun hilo ni bora ni vizuri na hili limethibiti katika hadithi ambayo ni sahihi aliyosimulia mama Aisha kwamba mtume SAW baada ya kushuka suratu an-nasr idha jaa nasrullahi wal fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Mtume SAW alikuwa baada ya kushuka sura hii alikuwa akikithirisha kwenye ruku na kwenye sijida kusema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli Mama Aisha anasema ilikuwa akitaawal akifasiri maneno ya Allah tabaraka wa taala yaliyokuja katika sura tu An-Nasr. Sawa? Kwa hiyo ni sunna kusema katika ruku na sujud subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli Hii ni sunna katika rukuu na sujud. Thumma yarfa'u ra'sahu qailan, kisha atainua kichwa chake hali ya kusema sami'a Allahu liman hamida, amemsikia Allah yule mwenye kumsifu au mwenye kumshukuru. In kana imaman au munfarida, awe ni imamu au ni munfarid, basi atayasema maneno haya. Wa yaqulu aidan rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Thumma yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'a. Tayyib. Thumma yarfa'u ra'sahu qailan, kisha atainua kichwa chake hali ya kusema sami'a Allahu liman hamida. In kana imaman aw munfarida, atakapokuwa ni imamu au mwenye kusali peke yake. Mwenye kusali peke yake anaitwa munfarid. Lakini hapa katika riwaya za maulama, yani riwaya zilizokuja, kuna riwaya moja iko katika yani katika sunani Abi Dauda ambayo haihusishi khasa munfarid duna muqtadiyan au duna muqtadi, yani munfarid mwenye kusali peke yake, muqtadi ni maamuma mwenye kumfuata imamu na imaman, wote wanasema subhana sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu au rabbana lakal hamdu, wote ni sunna kusema maneno hayo. Lakini hasa katika madhhabu ya Hanabila wameipa nguvu hii ya kwamba muqtadi yeye atakaposema imamu sami Allahu liman hamida, maamuma yeye atasemaje? Rabbana lakal hamdu. Na hatosema sami Allahu liman hamida, atasema rabbana lakal hamdu peke yake. Lakini haya ni maneno ambayo kama ambavyo aqwal za washahishaji wa hadithi zilizokuja, hasa kama nilivyowaambia, tazama katika Aunul Maabud sharh ya Sunan Abi Dauda, utaiona maelezo ambayo yameipa nguvu kwamba mwenye kusali yeyote, mwenye kusali yeyote, basi atasema sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu au rabbana walakal hamdu. Tayyib. Rabbana lakal hamdu, ewe Mola wetu mlezi wetu, ni zako wewe sifa zote njema, hamdan kathira, sifa zilizokuwa nyingi, tayyiba, zilizokuwa nzuri, mubaraka, zenye baraka fihi, zenye baraka ndani yake, mil as-samawat, zenye ujazo wa mbingu, wa mil al-ardi, na ujazo wa ardhi, wa mil amashita min shay'in ba'd, na ujazo wa ukitakacho katika vitu baada ya hivyo ambavyo tayari vimetajwa, mil as-samawati mil al-ardhi wa mil amashita min shay'in ba'd. Thumma yasjudu, kisha atasujudu. Hapo ilikuwa yuko kwenye nini? Kwenye i'tidal, inaitwa i'tidal au al-qiyamu ba'da ar-ruku', ni qiyamu baada ya ruku', kisimamo baada ya ruku'. Kwa hiyo atasimama maneno hayo. Akitoka hapo sasa atasujudu. Thumma yasjudu, kisha atasujudu. Ala a'dha'ihi sab'ati, juu ya viungo vyake saba. Vinapotajwa viungo saba, kinakusudiwa kipaji, kipaji cha uso, na inaingia ndani ya kepua iguse ardhi. Halafu mikono miwili, viganja viwili vya mikono viguse ardhi, sehemu ya kusujudia. Hapo zitakuwa ni vingapi? Vitatu. Paji la uso pamoja na mikono. Halafu magoti mawili. Magoti mawili itakuwa jumla ni ngapi? Tano. Na vidole vyake vya miguu. Vidole vya miguu viwe, yani matumbo ya vidole vya miguu, matumbo ya vidole vya miguu, kwa maana vidole vinakuwa vimeelekea kibla, kama atakuwa mtu ameweza. Kwa wale ambao watakuwa wana uwezo wa kuipindisha miguu kwa sura hiyo, basi hizi ndio butun za vidole vya miguu. Kama itakuwa mtu hawezi, kuna wale ambao pengine ana athari ima hawezi kutokana na utuzima au pengine kwa maradhi, huyo halazimishwi. Lakini kwa yule ambaye atakuwa anao uwezo, basi butun za vidole, yani matumbo ya vidole ndio ambayo anatakiwa yaguse yani ardhi wakati wa sijida. Kwa hiyo vitakuwa ni viungo saba kwa ujumla. Naomba kidogo nionyeshe. Kwa hiyo ni viungo saba ambavyo vinavyotakiwa kusujudi. Na hapa ameviashiria. Kuna hadithi ambayo imekuja kama kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi. Nimetakiwa kusujudu juu ya viungo au mifupa mitatu, mifupa saba, akikusudia viungo saba. Ala aljabhati, yani paji la uso. Wa ashara biyadihi ila anfihi, na akaashiria kwa mkono wake kwenye pua yake, kwa maana ni hapa na hapa, hichi ni kiungo kimoja, wote ni uso. Tayib. Wal kaffaini, na viganja viwili. Wal rukbataini, na magoti mawili. Wa atraful qadamaini, na ncha za nyayo mbili. Tukisema ncha za nyayo mbili, vidole vitakuwa vimeelekea nyuma, vimeelekea mbele. Naam. Ncha za nyayo mbili. Vidole vitakuwa vimeelekea nyuma, vimeelekea vimeelekea mbele. Mnafahamu? Hapo ndio zitakapopatikana atrafu alqadamain, ncha za nyayo zake mbili. Hadithi muttafaqun alayh. Wayaqulu subhana rabbiyal a'la, na atasema subhana rabbiyal a'la, thumma yukabbir, kisha atapiga takbir. Na hapa kama tulivyoona katika rukuu kule kwamba atasijisha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, thumma yukabbir wa yajlisu ala rijlihi al-yusra, kisha atapiga takbir na atakalia mguu wake wa kushoto. Wa yansibu al-yumna, na atasimamisha mguu wa kulia. Wa huwa al-iftirash, na ukaji huu huitwa iftirash. Iftirash manake ni kuutandika mguu wa kushoto ukaukalia na mguu wa kulia ukausimamisha. Bihadhihi al-hay'a, atulazimisha, lakini kama itakuwa inakubali, basi huo ndio utaratibu. Wajazakumullahu khaira. Kwa leo, kutokana na muda, tutaishia hapa, na inshallah tutakujaendelea katika darasa ijayo kwenye nukta nyingine zinazofungamana na ibada hii ya sala. Na tayib, kama sikosei, kwenye sharhi ya sifatu salati nabi ya Bazmun, ameeleza kifua kinaanza kwenye mapafu haya, yani kuanzia juu ya kitovu hadi kwenye nahar. Hii yote hichi ni kifua, hichi chote ni kifua. Kwa maana hiyo, imma fi adna as-sadri au wasati as-sadri au akhir as-sadri, hiyo yote ni eneo la kifua. Kwa hiyo si lazima kwamba lazima uweke mikono juu, chote hichi ni kifua, kuanzia kwenye mapafu haya. Haya yote ni eneo la kifua. Kwa hiyo upo kunjufu, unaweza kuweka ambapo itakuwa kimtazamo inaonekana juu ya kitovu, juu ya kitovu, lakini si kitovuni hasa, ni kuanzia kwenye mapafu ndio kifua. Wajazakallahu khaira shekhana. Naam. Hili ni swala ambalo lina khilafu mbele ya maulama. Mfano Sheikh Albani rahimahullah, hadithi aliyoipa nguvu, man kana lahu imam faqira'atul imam, faqira'atul imami lahu qira'a, yeyote mwenye imamu basi kisomo cha imamu ndio kisomo chake. sawa. Lakin mathalan Sheikh Ibn Uthaymeen na hata Ibn Baz rahimahullah, wao wametilia nguvu ya kwamba kwa vyovyote vile mtu asome suratu al-Fatiha. Kwa nini? La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Wallahu a'lam, kama nafasi au uwezo wa kusoma suratu al-Fatiha upo, basi au la usome suratu al-Fatiha. Naam. Ha? Kilicho thibiti ni sami'a Allahu liman hamida. Lakini Allahu liman hamida, mmepata kusikia maneno haya? Huenda pengine ikawa umemsikia kimakosa, ama wapo wengine lakini hii inatokana na ujahili, watu kutokujua. Badala ya kusema liman, wao wanasema minal hamida. Tare, na hili ni kosa. Usahihi liman, yule ambaye hamidahu, aliyemshukuru Allah. Wallahu a'lam ala sihati dhalika, inasemekana kwamba ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ambaye alikuja akakuta kwamba watu wako kwenye ruku, na juhudi alikuwa nayo ya kutaka kuwahi takbiratul ihram, lakini siku hiyo akakuta akisema alhamdulillah. Wallahu a'lam ala sihati dhalika, sijaifanyia yani bahthi ya uhakika kwamba hii kauli ni sahihi au si sahihi, lakini inasemekana hivyo. Kwa hiyo Allah akamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba sami'a Allahu liman hamida, wallahu a'lam ala sihati dhalik. Lakini kusema min alhamida, hii ni kupotosha maneno yaliyothibiti. Kwa hiyo sahihi ni kusema sami'a Allahu liman hamida. Tayeb, namba kutokana na muda ulivyo, tusikithirishe maswali sisi tukawachelewesha watu. Naam. Mkono imethibiti hii kaf. Kuna hali mbili, kuna wadhu na kuna qabdhu. Sawa. Ya wadhu ni mkono wa kulia kukaa juu ya saidi ya kushoto. Sawa, hii hapa, hii kwa kuweka tu hivi. Halafu kuna qabdhu. Qabdhu ni kidole hichi hapa cha mwisho kukamata sa'id, na vidole hivi vinakuwa vimeelekea kwenye mirfa. Tare, ama kama mathalan itakuwa safu, pengine watu wameshikana sana, badala ya kukaa, maanake kuna hali mbili. Hii hapa kukaa juu ya pua, hii kifundo cha mwanzo hapa, na kama itakuwa safu, labda pengine watu wamebanana, inakuja kwenye sa'id. Lakini haikuthibiti, wallahu aalam, iliyokuja kwamba ukamate huku, ukamata kwenye adhud, haijathibiti, wallahu aalam. Lakini hiyo ndio miongoni mwa aqwali za maulama, bali limekemewa la mtu kukamata kwenye adhud. Naam, la mwisho insha Allah, bali yule aliwahi kuonyesha mkono. Hapsema tena. Ncha za vidole za nyanshi. Na. Tayeb. Kilichotakiwa ni kusujudu juu ya viungo saba. Kama utakuwa umevaa viatu vitachukua sehemu ya atrafu al-qadamain, wallahu a'lam. La pili, kama umevaa kilemba upo uwezekano wa kurudi nyuma ukasujudia kipaji, fabiha wa ni'ma, na ndio itakuwa aula. La, kama itakuwa hakuna jinsi, pengine itakuwa kimekaza sana, kiwezi kulazimishwi kukirejesha nyuma. Kama kitakuwa upo uwezekano wa kukirejesha nyuma, ndio inavyotakikana. La, kama labda kimefungika sana, hali ya pengine baridi kali, manake kuna wakati hii kilemba unakivaa kwa ajili ya afya, kwa ajili ya uzima wa kichwa chako. Umekifunga sana, hakuna uwezekano wa kukipandisha, basi hakuna ulazima wako kiondoa. Lakini kama upo uwezekano, basi kusujudia kipaji ndio aula. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.